چیاکان بڕیاری دا کاتێکی زیاتر بچێتە ناو گوندەکە، تاوەکو بتوانێ ڕۆژانە بچێتە دۆرڤیو بۆ ئەوەی ئەو خانووەی بەکری گرتووە چاکی بکاتەوە، کەوا بەرەبەرە شێوەکەی جوان و ڕێکتر دەبوو. خەڵکی گوندەکەش لە نێوان خۆیان دەیان گوت وا دیارە ئەو پیاوە هایدی زۆر خۆش دەوێ، ئەگەر نا جارێکی تر نەدەهاتە ناو گوندەکە تاوەکو لێرە ژیان بباتە سەر. لە دڵی خۆیان هەستی بەخۆشی دەکرد، چونکە ئەو شتە ڕووی نەدابوو تا ئێستا. بە هەر حاڵ هیچ شتێک ڕێگر نییە کە ببێتە هاوڕێی باپیرە پیرەکە. لەبەر ئەوای باپیرەی هایدی زۆربەی کاتەکانی لە ناو گوندەکە بەسەر دەبرد، بۆیە دەبوایە هایدی هەموو کارەکانی جێبەجێ بکردایە، وەک خاوێنکردنەوەی ناوماڵ و ئامادەکردنی خواردن و هەروەها چاودێری کردنی کاری لە بچکۆلەکەش کە ناوی جودی بوو. بەم شێوەیە پاییز تەواو بوو، زستان داهات و بەفر دەستی بەبارین کرد. لە کۆتاییدا ئەو ڕۆژە داهات کە بڕیاریاندا بگوازنەوە خانوو نوێیەکەیان. بەم شێوەیە هەموو شتێکیان برد و دەرگای کوخەکە و تەویلەکەی گیاندارەکانیان داخست و بۆ دۆرڤی بەڕێک کەوتن. پیتەریش لای خۆیەوە یارمەتیانی دا و لەگەڵیاندا چوو بۆ گوندەکە. هایدی و باپیرە تاوەکو وەرزی هاوین نەگەڕانەوە ناو کوخەکەی خۆیان. باپیرەکەمێک چاوەڕێ دەکەی؟ دەمەوێت خواحافیزی لە داپیرە بکەم. بێگومان، بەڵام زۆر دوانەکەوی، ئاگادار بە. باشە. داپیرە، هایدی لێرەیە. چی ڕووی داوە؟ داپیرە، هاتوون بتبینم، چونکە وەرزی زستان لە گوندی دۆرڤە بەسەر دەبین. بەم زوانە سەردانت دەکەم. زۆر دڵخۆشم هایدی، چونکە تۆ بڕیارت دا بچیتە قوتابخانە. کەش و هەوای گوندەکە وەکو کەش و هەوای چیاکان سارد نییە و لەوێ زۆر دڵخۆش دەبی. ڕاستە؟ بەڵێ، لەیادت نەچێ من دێم و هەندێک شیعریشت بۆ دەخوێنمەوە داپیرە. سوپاس خنجیرانەکە. خوات لەگەڵ داپیرە. لەوانەیە کەلوپەلی زۆرتان بردبێ لەگەڵ خۆتان. پیتەر، یارمەتیان بدە. وا دەکەم. دەی با بڕۆین. هایدی، ئاگاداری خۆت بە. سڵاوم هەیە بۆ باپیرەت. من زۆر دڵخۆشم، چونکە پیرە پیاوەکە بڕیاریدا بێتە ناو گوندەکە بژی. هەروەها منیش. لە کۆتاییدا هاتە ناو گوندەکە بژی. هایدی، تەندروستی باشە. ها، پیتەر، ئەوە خانووەکەی ئێمەیە. ئەیوانیە باپیرە؟ چۆنت زانی؟ تۆ گوتت گەورە و هەروەها کۆنیشە. ئەوە ڕاستە. دەی جودی با بڕۆین. بەڕاستی گەورەیە. ئای پێم نەگوتی هایدی، وەرە با بچینە ژوورەوە. دەی وەرە. پیتەر، خێرا وەرە. پێویستیم بە یارمەتی تۆ هەیە. باشە. بجی کمک تاورکا چشت خانکی تن گوریا ای کوه جورکانی نوستن دهی لدوائی بگره بزنم دیان دوزی توا ها خانوکه گوریا لگل اوی کونا بلام توانا اگردانی کی توانا ها او قرویلی منا ایوانی با پیرا کواتا ایره جوری منا جوری منا بله وگر بینی ایره زور فراوانا بلام زوریش سرده ها هی زور سپاس زور سپاس با پیرا زور دوانا تاورم ندکر خانو که اونده دوان بید بلام زور دل خوشم چون که تو با دل تهایدی پیتر او جورکی منا پیتوانا ها پیتر تاورم ندکر با شوازه فراوان بید لبر اوی پیش استا هرگز نه تو منا او خانووا براستی فراوانا من زور ده ترسام لبر اوی دیانگو شمشمه کویره لم خانو دا هیا شمشمه کویره؟ دی کواتا بابتین لی بگرین دی دی کواتا باب روین او جوی لکی تو ایوانیه؟ باله منت زود ترسانت هایدی ها؟ باله خانو که پرو لشم شمکویرا ده توانی آسمان ببینی ها؟ ها؟ دبید باباشی کار بکنین تا او که بتوانین لیره دا با آسودهی بجین لیره هموش تک توانا ایوانیه پیتر بله وایا دتوانین لیره یاری تاو شرکه بکنین زور خوش دبید که واتا بابا بونه هاتن من بو ام خانو آهنگ بجیرین جد لیبو پیتر براستی پیتر زور یارمتی ام ایده او مندو بوا بوی دبید لگل ام دا نام بخوا اگر تو پیت خوش بید سپاس دکم ماما بفرکه دستی ببارین کردوا دبی بگره موا خواردنی که زور خوش بو سپاسد دکم ماما چاکه تکل بربکا چون که زور سرمایا بیانی دتما قطاب خانه توش دستی وانی پیتر رنگا ها بیانی نه لبر اوی بفرکه بتوندی دباره بوتی او رو جانه که بفر دباره زحمت لناو تیا بیت دروا ای او نازانی هایدی ها بلام دیم تا او کیاری بیه کوب کن هایدی ده توانی بایاری کردم بی؟ که واتا با چی ناتی ده قطاب خانه؟ ها؟ هیچ بیانو یکن نیتاو کوانا کانم نخوینی ببید لگل من بی؟ لبر اوی قطاب خانه دواروش یکی روشنو باشد با دابینده کات باشا، بتنها دارم نخیر، بالیم بده لگل من بی؟ دستکانت اوالی بکا دی، چیت پیدالن بیلی و بالینک پیدادم جای کنم گوره بن اگر بالینک هم شکن دی واب که دی خیره که هی، لسرت پیویست بالینک ها زیبا زیب که اوش تیکی بیمانه یا دورای، هیچ چاره چی دیکت نیا هر دبید بچی تا قطاب خانه بالام ایستا دبید بچی تا اومالا و بیانی ورا باشا لگلت دیم زور باشا به هیوای دیدار او بسر شان داب داتا او کسر ما دبی کرا کم سپاس دکم ماما قطاب خانت لبیر نسید بالینم پیداوی دنگه چیا؟ ایمه لخانو یکی دیگه داده جین چند جوانا؟ ها؟ من دبید امرو بتمه قطاب خانه ها؟ آه دبید پیتر بچه قطاب خانه؟ قطابخانه دایکا تو بو کیو دچی کوراکم درون بو قطابخانه بو قطابخانه براستی سیره بلام هشتا کات زوا ام دمه یکم کز مکبگم اوی ام دایکا لمو دو هیچ روشی دواناکم اگینه گویه کنم گرور دبین خواه حافیز دلی چی؟ گویه کنت؟ بیدر چی بسر هاتوا؟ سیره اوه یکم داره بی اوه زوری لیب کن بچه تا قطاب خانه دایکا ها؟ دایکا کلاوکم لبیر کرد ها؟ باشا کورکم لبیرم چوپیتی بدم اگاداری خود با بسر ما ناکم وابزرم او جارم من یکم کز دبم چیا؟ دلی زور زو هاتو ما؟ باشه دبی من چی بکم؟ چی روی داوا؟ پیتر، او توی لکاتی که باش داهاتی برو او جان تایا بده با برس هیندر با برس هیندر؟ بله او مردی خوشک ما باشه من دفع دگره تو با ماین فیل او جان تایی زیهشتوا دمی تو بوی بری ها؟ بله، بلم اگر بدوی دا بروم اول قطب خانه دو دکوم او کمیک پیش استاروشتوا دا توانی بگیتیت که دکم؟ بلام من نایناسم او کابره چی زبلا حلایش من دفرکیا تکاده کم دیناسی توا کلاوی کشی لسر پیتر نتوانم برس هندر کابره اکی زور نرمونیانه اگر او زانتایی بو بریا او برای اکی زور پاره داداته چی؟ پاره؟ بله دی برو باشا حول دادم سپاس دکم هیچ کسی نبینم آه گوتی تازه رویشتوا من یکمم نه من یکمم نه خیر من یکمم لا سوکتی من یکم کس گیشتوم بیانی باش ها چی روی داوا او هایدیه نوی پیره پیاوکه بینی باش بینید باش هایدیه تو تا قطاب خانه بله او هایدیه همو راجگ دی بویره بله دوینه لطیکان او هاتون ها؟ ها؟ اوام زانی دوینه تو پیتر و باپیرتن بینی که بیک و دهاتن با گندکا ده زانی تو بمکرزه و هرگیز بکچی شر ناچید جگه کت بگواره ها؟ اوه جگه او کچه ای توی ها داولی بردن دکم پیم نالی تو را چه خوناقه که های دی؟ نزانم من پیجستانه چومه تا قطاب خانه باشه کاتک لە فرانکفورت بوینه چوی با قتابخانه؟ او چونه نت خوندوا؟ نخیر هرگیز که وزه لپولی یکم دبی؟ پیتر لچوی داده نیشه تاو رکانه؟ پیتر این جگه گیرم بول دانیه هر کاتک بفرگه بتوندی ببارد او پیتر نهد با قتابخانه ای نهید من دلنیم پیترم رو دید کسی او پیام اوتی پیتر هرگیز نه با قتابخانه اگر بفرگه بتوندی ببارد یا به هواشی بو هایدی وده زنی دایست شر پیتر دید بگو من پیتر بلنی پیداوم امرو دید او گلده به هایدی کردوان یا ها پیتر هرگیز درو نکر ها باشا هموش تیگ دبینین پیز نکر خود بیزار بکی ها ماموسته ها در اولا هد من زور در خوشم به هاتند همو تنده زنن او چیه او هایدیا لامرو و لگل ایو دخوینه دمیوی لگلی باش بن هر لبر ام هوی دستان برز بکنه و بلند بلند دادین بلند دادین فرمو هایدی لسر ام کرسی داب نیشه کرسی لینیه با من براست لامرو بدوا و لسر کرسی که پیتر داب نیشه ای کاتک او دید من سیب کم او ناید حتا بفر ببارد تو پیتر نبینی به تا قطاب خانه باکو دید بدنگ بن استا لسر کرسکه پیتر داب نیشه اگر هات ساره کی بوده دو زینه چی روی ده ها پیتر آه زور درنگم بسر ده هات هوی که تو بوی تو بلز اینداری؟ دمیز بگرم او گندرکا وادی را زور رات کردوا بوی لوانه برسید بی لبرانبر اما لپاداشت دادم او دعوت گندرکم اگر تو راضی بی من ایج وقت تو برسید ما اگر دلی هر استاد درون و تیر پرنام دخوی نه خیر سپاس دکم بلام نتوانده بی هر استاد گرم او قتاب خانه قتاب خانه؟ تو چند بی عقلی من سالی تنها جاره گیان دو جار چوم با قتاب خانه وره بعد جاره بروی نانکم هم خوندو ایش قصه اگل سر قتاب خانه که تو دکه برست که دکم من نتوانم وانه یکم توابو بینید که به معودی پیتر نهد او نه راوستن هیچ توانه کن توابو نبوا پیتر با کیفی خوی در روه با املاوله هیچ آگای لخطاب خانه نیا او درویا او دید سیر دکم او دامهو چی بسر هد پیتر بوتی نهاتی تا قطاب خانه بلا نکت بزه نگیند استاد جوی کانت گوله دبن ها؟ باشه دبی استاد من چی بکم؟ کاتی که دگرم و دورفه اوه درسکت هاو دبی کورا تو هیچ غم نبید سبینه برو با قطاب خانه روشگر زوره بلان باور نکم همو کدالی که آوات بو برخصی دای بخو کوری خو منانکت بخو سپاس گورم دبی هر استا بروم نتوارم نو زیادت لیره بمین موا بر رخصتت آخ اوانده هارو هاج مبا بلان بلان با هایدی داوک امرو برو با قطاب خانه هایدی؟ من نازانم هایدی شیه بلان بداخم بو اوی که دبی استا تو بگر ریتوا ای باشه بو سی خوار دی زیادت نخوی یا هنده شیرنمانی زور باشه دستت بیانه کورکم بگیا او پاره با توه با توم دانه اما لپاداشتی او کاره که با منت کرد سپاس برزم استاز منسونم با شیکردنه و هر آوای بخوینه و تیگه ایشتن بله پیتر، باو راده رقد لقتاب خانه یا؟ هایدی؟ او چی تا؟ پیم بله، او یکم رو جیاتن تا با قتاب خانه؟ آه ها؟ ها؟ او پیتر ها؟ پیتر، چی روی داوا؟ آی لما این فیلو برا کردنو هاتو مت ایره ببی وستان آی آی قدم زور آزارم لما این فیل او برا کردن هاتوی با چی توی تا ما این فیل پیتر او گرای تو پیتر زانتا که ده او باریز هندر بله ایو چی تا لما این فیل او برا کردن هاتوا او همون رگال لبر خاطری زانتا که بری داوی بردن دکم بلام چی روی دابو خاتو نکم مردی خوشکم او بیانی زانتا که لبیر تو بو منیش داوام لپیتر کرکه بای بری توا داوی بردن دکم پیتر پیتر ها؟ بلی نکد نشکن جوی کانت گوره نابن جوی کانت گوره دابن جوی کانت گوره دابن گوتان پیتر ناید جوی ایو گوره دابید تگیشتن هیچی پیتر گوتی گدم جان دکد بلام او راست نبو بوی وای گوتا جوی کانی گوره نبن پیره پیاوکا زور بچستو چلاکی کاری دکرد تا خانوکا چک بکاتوا او ایستا زور دلخوشا چون که هایدی دچه دقتاب خانوا